Trójka. Program trzeci. Patrzę na zegar, 3 minuty po godzinie drugiej, to znak najwyższy, nie, czas najwyższy, że czas odprawić trójkowo-osobowy ze stacji Osobliwości Muzyczne. Ci z Państwa, którzy zarywają regularnie noce z nami, wiedzą, że od tej pory nasza poczta w wagonie pocztowym jest już czynna, otwarta, a jakże. Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i można postać z nami na peronie facebookowym, czyli w grupie Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Gorąco zapraszam. A teraz już machamy ręką i odjeżdżamy w kierunku Bułgarii. Nawet ostatnio The Can Dance przypomniał sobie o dawno minionej modzie, ale my mamy coś naprawdę bułgarskiego. Na dobry początek. Oh, Po bułgarsku. Tak, rozpoczęliśmy i chyba jeszcze powrócimy do tego tematu, bo płyta zacna, a jakże. Rozglądam się za okładką, by powiadomić, co to było. Otóż Oratnica, a płyta nowa Alter Ethno. Uspokajam więc tych, którym się podobało, że jeszcze powróci. Czytanka. Muszę powiedzieć, że dorwałem całkiem ciekawą i sporą książkę. Wydawała się od razu dość interesująca, bo mało jest starej, takiej jeszcze, no, powiem w cudzysłowie, nerdowskiej wręcz fantastyki, a mam pewną słabość do tej lektury, bo to przypomina mi dzieciństwo i zainteresowanie światem wówczas. 340 stron ma książka, myślałem, że to powieść, ale nie, opowiadania. I okazało się, że jedno w drugie naprawdę zacne. Pielgrzymka na ziemię, Robert Sheckley. Tak to się nazywa. I ponieważ wszystkie opowiadania są fajne, to prawdę powiedziawszy, jeszcze nie wybrałem, które dzisiaj będzie nam towarzyszyło. Za chwilę to nastąpi, bo wcześniej czy później wybrać trzeba będzie, a tymczasem patrzę na naszą pocztę. No i oczywiście jest sława i szczęście. W 20. rocznicę śmierci Borisa Manco, biskup Nikifor spod Pieklisk, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej, dawno niewidzianej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej osogrupie, czyli na naszym facebookowym profilu. Prośba, by państwo się nie ociągali i dawali znać, a my tymczasem pogramy sobie. Również nowa płyta gościła w dwójkowym nokturnie i tam sporo z niej graliśmy. Miri, Baseku Kujate i kompania Ngoni Ba. Kanambila kelena sinola. Taka to nowa muzyka z północnej Afryki. Kamele Ngoni i Baseku Kujate. Opowiem troszkę o tym instrumencie, bo to dość ciekawa historia. Brzmi troszkę archaicznie i można pomyśleć, że to muzyka sprzed wieków, ale no, nic bardziej mylnego, bo to marylska odpowiedź na Beatlesów. Otóż młodzi ludzie, którzy w latach 60. spędzali swoją młodość tam właśnie, usłyszeli czwórkę z Liverpoolu, zakochali się w rodzącej się muzyce rockowej. Nie powinno nas to dziwić, bo i w Polsce również nikt się nie oparł temu trendowi. No i ponieważ gitar nie było, trzeba było sobie radzić i młodzi chłopcy, ponieważ nie było zbyt dużo informacji i zdjęć. No, wymyślili sobie własne gitary. Wygląda to w zasadzie jak gitara, tyle że ma pudło z kalebasy, czyli bez wcięcia, bez talii. No i gryf jest nie płaski, a okrągły jak kij od szczotki. W wersji elektrycznej dość często instrument spotykany, bo to nowości wzorowane właśnie na elektrycznych gitarach. W Polsce również robiono samodziały i przywołuję tutaj zawsze przy tej okazji anegdotkę, którą powiedział mi Maciek Rychły z Kwartetu Jordi, że w latach 60., kiedy triumfy święciły czerwone gitary, nieopatrznie na jednym z osiedli poznańskich winda została wyłożona czerwony laminatem. No i nie było dnia, by młodzi melomani nie zrywali tego laminatu, przyozdabiając nim gitary, by były czerwone. O, muzykalność kwitła, winda więdła. Mieli Baseko Kujate, nowa płyta i tym razem niezwykła, bo powiedziałem, że to Afryka Północna. W tym utworze Majid Bekaas, artysta, który jeździł tak jak nasz Konrad Wasyl, który nas słucha, jeździ po całej Europie. On jeździł po Afryce Północnej i zbierał pieśni czarnoskórych mieszkańców tych terenów. Nie wszyscy Murzyni zostali sprzedani przez Arabów za wielką wodę. Część z nich została tam właśnie, ale ponieważ byli przywiązani do tradycyjnych obrzędów i do wierzeń, w związku z tym Arabowie, zapatrzeni w Allaha, uważali ich za ludność nieczystą i cokolwiek dziwną, od której trzeba się odseparować. Stąd też dogorywali ci Murzyni na skrajach osad arabskich w bardzo biednych gettach. Tam też Majid Bekaas zaglądał ze swoim gruzawidiem czy ze swoją ciężarówką i zbierał pieśni. Tymczasem muzyka ta zniknęła na naszych oczach i Majid Bekaas stał się nagle panem pieśni. Człowiekiem, który zna ich naprawdę wiele i jest chyba ostatnim takim skarbcem tej tradycji. Baseko Kujate, Majid Bekaas, rozgadałem się. W związku z tym pograjmy teraz. Wracamy do normy. Jurako. Pum, pum. się ciągna blues, ja. Powróciliśmy do muzycznego banału z północy, ale czasami taki banał cieszy uszy. Wybrałem już dla nas opowiadanie, w związku z tym przywołuję wszystkich przed radioodbiorniki, bo to się zaczyna. Carrion uznał, że jego podły nastrój trwa od samobójstwa Millera w zeszłym tygodniu. Świadomość ta wcale nie pomogła mu uwolnić się od niejasnych, bezkształtnych obaw. Było to głupie. Samobójstwo Millera nie miało z nim żadnego związku. Tylko, dlaczego ten gruby, pogodny człowiek to zrobił? Miller miał po co żyć. Żona, dzieci, dobra praca i wszystkie wspaniałe luksusy naszego wieku. Dlaczego to zrobił? Dzień dobry, kochanie, powitała go żona, kiedy siadał do śniadania. Dzień dobry. Cześć, Billy. Syn coś odburknął. Z ludźmi nigdy nic nie wiadomo, podsumował Karin i zamówił śniadanie. Posiłek był elegancko przygotowany i podany przez nowy automat kuchenny firmy Avignon Electric. Ponury nastrój nie przechodził, a Karin tak chciał być dzisiaj w najlepszej formie. Miał wolne i oczekiwał wizyty przedstawiciela Avignon Electric. Był to ważny dzień. Odprowadził syna do drzwi. Trzymaj się, Billy. Syn kiwnął głową, przełożył teczkę z ręki do ręki i wyszedł bez słowa. Karin zastanowił się, czy chłopak nie ma jakichś zmartwień. Miał nadzieję, że nie. Jeden zmartwiony w rodzinie wystarczy, aż nadto. Do zobaczenia, kochanie. Pocałował żonę, która wyruszyła na zakupy. Ona w każdym razie jest szczęśliwa, pomyślał, patrząc, jak żona oddala się chodnikiem. Ciekawe, ile dziś wyda w sklepie A&E. Przemknęło mu przez myśl. Spojrzał na zegarek i stwierdził, że ma jeszcze pół godziny do wizyty przedstawiciela A&E. Najlepszy sposób na zły nastrój to spłukać go, pomyślał i poszedł wziąć natrysk. Kabina z natryskiem była lśniącym plastikowym cudem i sam widok tego luksusu przyniósł Karinowi ulgę. Wrzucił ubranie do automatu piorąco prasującego AI i nastawił natrysk na maksimum. O 5 stopni cieplejsza od temperatury ciała woda smagała jego chude, białe ciało. Potem relaksujący masaż autoręcznikiem AI. Wspaniale, pomyślał, podczas gdy automat rozciągał i ugniatał jego wątłe mięśnie. I powinno być wspaniale, przypomniał sobie. Autoręcznik z przystawką golącą kosztował $313 plus podatek. Aha, ale wart był tego, uznał, podczas gdy golarka AI wsunęła się z kąta i usunęła mu z twarzy zadatki zarostu. Ostatecznie, cóż warte byłoby życie, gdyby człowiek nie mógł korzystać z tej odrobiny luksusu. Czuł, że jego skóra żyje, kiedy wyłączył autoręcznik. Powinien się czuć wspaniale, ale tak nie było. Samobójstwo Millera nie wychodziło mu z głowy, rujnując jego wolny dzień. O, to tyle na dobry początek. Opowiadanie pod tytułem Cena. Näitä lehtiä. Vanha vääntynyt jo omenapuun. Poimimattomat hedelmät maassa. Huolevi Vantaan rantaa. cet askeleen. Uppoon nälkäiseen maahan. Usko, toivo, rakastaa. Huoka, huuta, hamua. Kuolevi, kuolevi, Vantaan rantaan. Kuolevi, kuolevi, Vantaan rantaan. Kuolevi, kuolevi, Vantaan Mutainen lätäkkö, hyttysen raatoja täynnä. Musta rastas käisee, ääni ilmaa raatelee. Kuihtunut kaiku viipyilee. Kuolevi, kuolevi, Vantaan ranta. Kuolevi, kuolevi, Vantaan rantaan. Kuolevi, kuolevi, Vantaan rantaan. Kuolevi, kuolevi, Vantaan rantaan. Kuolevi, kuolevi, Vantaan Jurakko. No, albo z Finlandii, albo z Estonii. Oj, Malina. Płytka. I no właśnie. Samobójstwo Millera nie wychodziło mu z głowy, rujnując jego wolny dzień. I tu postawiliśmy kropkę. Czy coś jeszcze leżało mu na wątrobie? W domu przecież wszystko było w porządku. Papiery dla przedstawiciela EI miało przygotowane. Czy nic nie zapomniałem? Zadał sobie na głos pytanie. Za 15 minut przyjdzie przedstawiciel Avignon Electric. Przypomniał mu szeptem ścienny kalendarz firmy EI. Wiem, czy coś jeszcze? Kalendarz wyrecytował długą listę zadań. Podlać trawnik, oddać super turbo do przeglądu, kupić kotlety jagnięce na poniedziałek i tak dalej. Rzeczy, na które od dawna nie mógł znaleźć czasu. Dość, wystarczy. Pozwolił się ubrać automatycznemu kamerdynerowi, który zręcznie udrapował dobrane tkaniny na jego kościstej postaci. Na zakończenie mydziełka modnych męskich perfum i przeszedł do salonu, przeciskając się między stojącymi wzdłuż ścian urządzeniami. Rzut oka na ścienne wskaźniki upewnił go, że w domu panował porządek. Naczynia po śniadaniu zostały zdezynfekowane i odstawione do kredensu. Mieszkanie wysprzątane, odkurzone, wypolerowane, ubrania żony powieszone, gwiazdoloty syna schowane do szafy. Przestań się martwić, ty hipochondryku, powiedział do siebie ze złością. Pan Patis z działu rozliczeń Avignon Electric zaanonsowały drzwi. Karin już miał powiedzieć drzwiom, żeby się otworzyły, kiedy zauważył automatycznego barmana. Dobre Boże, dlaczego nie pomyślał o tym wcześniej? Automatyczny barman był produktem Castile Motors. Kupił go w chwili słabości. Firma AE nie byłaby zachwycona, ponieważ produkowała własny model barmana. Przepędził automat do kuchni i powiedział drzwiom, żeby się otworzyły. O, moje uszanowanie panu, powiedział pan Patis. I tu w pół kroku scenę zatrzymujemy, bo po Finach bądź Estończykach pora na kolejnych. Thank you. No, mówią, że Finowie albo Estończycy. Miałem na myśli Szwedów, bo to właśnie oni. Chyba, że Norwegowie. Dzisiaj, jak państwo widzą, półredaktor jakiś taki niekonkretny. Powracamy zatem czym prędzej do naszego opowiadania. Moje uszanowanie panu, powiedział pan Patis. Był to wysoki, imponujący mężczyzna, ubrany konserwatywnie w tweedową togę. Od oczu rozchodziły mu się kurze łapki, świadczące, jak często się uśmiecha. Teraz też uśmiechał się promiennie, potrząsając prawicą Karina i rozglądając się po zagraconym salonie. Piękne ma pan mieszkanie. Piękne. Myślę, że nie naruszę zasad naszej firmy, jeżeli zdradzę panu, że jest pan właścicielem najpiękniejszego wnętrza w tym rewirze. Karin poczuł nagły przypływ dumy na myśl o szeregach identycznych domków w tym kwadracie ulic, w następnym i jeszcze następnym. Wszystko w porządku? Spytał Patis, stawiając teczkę na krześle. Czy wszystko działa bez zarzutu? Ależ tak, stwierdził entuzjastycznie Karin. Avignon Electric nigdy nie zawodzi. Czy fono jest sprawny? Zmienia płyty przez pełne 17 godzin? Tak, powiedział Karin. Nie miał jak dotąd okazji do wypróbowania fonogramu, ale był to niewątpliwie piękny mebel. A trójwymiarowy projektor? Co pan sądzi o programach? Odbiór idealny. Obejrzał jeden program w zeszłym miesiącu i złudzenie było pełne. A jak tam kuchnia? Automatyczny kucharz w porządku? Jak tam menu? A wspaniałe rzeczy, po prostu wspaniałe. Pan Patis spytał potem o jego lodówkę, jego odkurzacz, jego samochód, jego helikopter, jego podziemny basen pływacki i setki innych urządzeń, które Karin zakupił od Avignon Electric. Wszystko działa znakomicie, zapewnił Karin. Nie całkiem zgodnie z prawdą, bo nie wszystko jeszcze zdążył rozpakować. A absolutnie bez zarzutu. No, to ogromnie się cieszę, powiedział Patis z westchnieniem ulgi. Nie ma pan pojęcia, jak bardzo staramy się zadowolić naszych klientów. Doceniam to w pełni, panie Patis. Karin miał nadzieję, że przedstawiciel IE nie zechce zajrzeć do kuchni. Wyobraził sobie barmana firmy Castile Motors sterczącego tam jak jeżozwierz na wystawie psów. Z dumą mogę stwierdzić, że większość mieszkańców tej okolicy zaopatruje się u nas, mówił Patis. Jesteśmy poważną firmą. O, i po tym zapewnieniu na razie sobie odpłyniemy w muzyczne klimaty sfer. Wydaje mi się jednak, że to Norwegowie. patrzę na nasz facebookowy teren, peron, na którym pełno folkloru kolejowego, różne pociągi, różne szyny, ho, ho, ho. Nie wiedziałem, że można do tematu podejść tak ciekawie. Co do poczty, już patrzę. O, ze Szwecji melduje się pani Katarzyna, pisząc jako pasażer trójkowego osobowego. Co prawda resztę podróży osobowym spędzę pewnie jak zwykle w wagonie sypialnym, ale tak to już bywa, gdy za 3 godziny trzeba wstać do pracy. Mam nadzieję, że będzie możliwe późniejsze odsłuchanie audycji. Piękna muzyka towarzyszy dzisiejszej podróży. Mam pytanie o wykonawcę ostatniego instrumentalnego utworu estoński, norweski. Już kiedyś zabrzmiał w audycji i zakochałam się w nim od pierwszego usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie pani Katarzyna ze Szwecji, zespół norweski, ale ze szwedzkim wkładem, czyli skrzypkiem z Hovendroven. Nazywa się Sfer. O, dobrze. To na razie jeszcze parę osób napisało, dało znać, że żyje i słucha, a my powracamy do naszego bohatera, którego odwiedził pan Patis. No właśnie, i muszę odnaleźć, gdzieś my to skończyli. Ach, właśnie, jesteśmy poważną firmą. Czy Miller też był waszym klientem? Spytał Karin. Ten, co popełnił samobójstwo? Patis zmarszczył czoło. Ta, był. To zaskakujące, absolutnie zaskakujące. Zaledwie w zeszłym miesiącu kupił ode mnie super turbo osiągające na prostej przeszło 300 mil na godzinę. Cieszył się z niego jak dziecko, a potem nagle coś takiego. Naturalnie wóz zwiększył nieco jego zadłużenie. No tak, naturalnie. Ale czy to ważne? Miał wszystkie luksusy świata, a tu nagle poszedł i się powiesił. Powiesił się? Tak. Patis znów zmarszczył czoło. Miał w domu wszystkie najnowocześniejsze urządzenia, a powiesił się na kawałku sznurka. Musiał być od dawna niezrównoważony. Jego twarz wygładziła się i wrócił na nią zwykły uśmiech. A, ale dość już na ten temat. Porozmawiajmy o panu. Uśmiech poszerzył się jeszcze, kiedy Patis otworzył swoją teczkę. O, to więc pańskie rozliczenie. Jest pan nam winien 203 tysiące dolarów i 29 centów po ostatnim zakupie. Zgadza się? Zgadza się, potwierdził Karin, bo pamiętał tę sumę ze swoich kopii rachunków. Tu jest moja rata. Wręczył Patisonowi kopertę. Patisowi kopertę, którą ten sprawdził i wsunął do kieszeni. Świetnie. A teraz zapewne zdaje pan sobie sprawę, że nie wystarczy panu życia, żeby spłacić pełne 200 tysięcy, prawda? No, chyba tak. Zgodził się trzeźwo Karin. Miał dopiero 39 lat i pełne 100 lat przed sobą dzięki postępom nauk medycznych. No ale przy pensji 3000 rocznie nie miał szans, by spłacić należności i jednocześnie utrzymać rodzinę. Oczywiście za nic nie chcielibyśmy pozbawiać pana niezbędnych sprzętów. Nie mówiąc o wspaniałych produktach, które wypuszczamy w przyszłym roku. Rzeczy, z których na pewno nie chciałby pan zrezygnować. Karin kiwnął głową. Jasne, że chciał mieć te nowe rzeczy. Cóż, w takim razie nie sądzę, że załatwimy to zwyczajowo. Pod zastaw zarobków pańskiego syna. Za pierwsze 30 lat jego dorosłego życia możemy bez trudu uzyskać dla pana dalszy kredyt. Patis wyciągnął z teczki plik formularzy i rozłożył je przed Karinem. O, zechce pan podpisać tu i tu. No właśnie. No i tutaj na razie porzucimy. Norwegowie ze Szwedami już byli, a teraz kolejna płyta, która już pojawiła się, przeleciała przez osobliwości, a teraz jak bumerang powraca, czyli Elektrat Melisande, Kanadyjczycy. Adieu, je vais m'embarquer, charmante angélique. Sur ces eaux, j'irai voguer jusqu'à l'Amérique. Dans six mois, je reviendrai après le voyage. Alors, je t'épouserai. Si j'ai l'avantage, ingrat, tu t'éloignes de moi. Où sont tes promesses que tu faisais autrefois à ta chère maîtresse? Tu m'avais toujours juré un amour extrême. Jusqu'au tombeau de m'aimer autant que toi-même. N'appréhende rien qu'à ta reine, sur ces eaux je vole. Le ciel me conduira bien, aussi la boussole. Et si je quitte ce port, c'est avec tristesse. Mais hélas, quelle triste sort, charmante maîtresse. Quand tu seras éloigné de dans l'Amérique, tu vas bien vite oublier ta chère Angélique. Tu me délaisseras pour une autre belle. Ton serment tu fausseras, me quittant pour elle. Rien jusqu'à la mort, tu me seras chère. Nulle belle en aucun port ne pourra me plaire. Tiens, voilà cet anneau d'or, et qu'il soit le gage de l'amour jusqu'à la mort auquel je m'engage. Avec la tristesse au cœur, oui, je te l'assure, je verserai mille pleurs sur ton aventure. L'équipage périra, tu feras naufrage, ton bateau se brisera, battu par l'orage. Adieu mes amis, adieu, il nous faut partir, il nous faut quitter ce lieu avec grand empire. Le vent qui nous sied du nord est bien agréable, il nous faut quitter ce port, c'est bien regrettable. Kanadyjczycy. Patrzę, że Państwo mimo nocnej pory piszą. Dzień dobry, wieczór. Mam nadzieję, że kiedyś wydłużą audycję od północy do czwartej, ale ładnie.